Ti Tarke svaki put se širiš tamo nazad, čovječe, pa još malo pola džamije ćeš nam zauzeti. Moj ti preko naših leđa prevt kuću, Tarke. Hoćeš li uzeti ovaj moj telefon? E šta je sad, je li gotovo? Možemo početi. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi d-din thumma amma ba'd. Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoritelju zemlje i nebesa. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, alejhi salatu wassalam, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istinu sudnjega dana. Evo nas, braćo moja draga, ponovi. U našem redovnom terminu srijeda u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin od imama Nevevija. Prošli put smo počeli govoriti o pokajanju. Pa smo spomenuli koristi koje čovjek ima dunjalučko ahiretski od pokajanja. Pa ćemo spomenuti samo onako na brzinu nekoliko koristi. Rekli smo da je to put uspjeha, da je Allah Dželešanu rekao u onom poznatom kuranskom ajetu i prošli put smo ga komentarisali, u kojem imaju pet velikih koristi i na kraju je to završeno la'allekum tuflihun, da biste postigli ono što želite. Isto tako, put pokajanja je put oprosta grijeha, put pokajanja je put zamjeni grijeha u dobra djela. Putem pokajanja čovjek dobiva dunjalučke koristi, pa smo citirali onaj ajet iz sure Nuh i citirali smo poznati onaj govor Hasan el-Basrija, kada mu je došlo više ljudi, žalili su se da nemaju djece, da nemaju imetka, da nema kiše, da nema plodova u bašti. On je svima njima odgovarao, tražite oprost od gospodara, pa je to sve poslije potkrijepio onim poznatim ajetima. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا, do kraja ajeta. Rekli smo da postoji neke i greške vezane za pokajanje. Od najbitnijih grešaka jeste, braću moja draga, odgađanje pokajanja, jer insan ne zna dokada će živjeti i nelogično je da odgađa pokajanje jer ne zna dokada će živjeti. Isto tako ljudi ostavljaju pokajanje bojeći se povratka u grijehe, pa smo rekli da je i to neispravno. Iako čovjek u osnovi kada se pokaje treba da ima čvrstu odluku da se nikad više neće vratiti. Ali da se vrati, opet su vrata pokajanja otvorena i sve dok insan se vraća, on je u hajru. Onog momenta kada mu šeitan kaže nemoj se više kajati, ti se non stop vraćaš, tada ga je šeitan i pobjedio. Isto tako, neki ljudi ostavljaju pokajanje misleći da za njih nema pokajanja jer su mnogo grijeha učinili, što je neispravno, pa smo govorili, spominjali smo mnoge argumente. Jedan od najjačih argumenta jeste da je Allah Dželešanu dopustio nevjernicima da se pokaju. Ako je Allah Dželešanu dopustio nevjernicima koji su bili u nevjerstvu i kufru godinama, onda da se musliman pokaje za neke svoje grijehe mnogo je prioritetnije. I na kraju rekli smo da neki ljudi ostavljaju pokajanje stideći se ljudi, bojeći se da ne izgubi određene dunjalučke privilegije, svakako da musliman vjernik nikako ne bi trebao da se osvrće tome, jer insan treba da bude svjestan činjenice u kaburu će biti sam. I svi ti ljudi kojima je on kao čuvao neki hatar, ostavit će ga odma nakon njegove smrtnju kaburu samom da noći, a da ne govorimo da mu neće moći pomoći na sudnjem danu. Pa tako, znači, nema nikakve šerijatske opravdanosti da čovjek ne želi da se pokaje zato što će ga ljudi koriti. I rekli smo, Arapi imaju poznatu izreku, ko što mi imamo izreku, nije se rodio koji narodu ugodio. Arapi kažu, ridan nasi gajetun la judrak. Zadovoljstvo ljudi je nešto što se ne može postići. Pa kad si loš, oni dobri ti viču, jest ovaj pokvaren. A kad si dobar, oni loši ti govore što je dobar. Tako da nikad neš moći god svima. Onda najbitnije da ugodiš Allahu Đelešanhu, ostalo ko može nek se uklapa u tu kompoziciju i završena stvar. Mi se vraćamo, braću moja, počeli smo sa dva samo hadisa, nismo imali vremena, u kojima je spomenuto da Allahu poslanik alejhi salatu selam je spomenuo o sebi da se on dnevno kaji Allahu Đelešanhu 70 ili 100 puta. Pa smo rekli da je u tom jedna velika korist za nas, a to je da ako Allahov poslanik kao neko kome je Allah oprostio i prošli i buduće pogreške toliko se kaja u gospodaru, onda smo mi mnogo, mnogo preći da se kajimo Allahu Đelešanhu. Pa smo na kraju i ostavili vama jedan, eto da ga nazovemo ispit kraći, da pokušamo svoj jezik u toku dana što više uposliti u istigfar. Ne znam da li ste uradili, nadam se da jeste. Ako niste, pokušajte pa ćete osjetiti veliki beričet i blagoslov istigfara. Na čovjek slobodno vrijeme, u autu, na putu od kuće do džamije, na poslu, u autobusu i tako dalje, da provodi u istigfaru. Pa ćete vidjeti prvo jednu veliku duhovnu i psihičko rasterećenje, a s druge strane sve one koristi koji su spomenute u onom ajetu u suri Nuh. Allah Đelešanu povećava insanu i blagodati dunjaluka. Znam slučajeva gdje ljudi su bili odustali od medicine i doktora, iako ja nisam od ljudi koji to zagovaraju. Čovjek treba da se maksimalno potrudi. Gdje ljudi nisu mogli imati potomstvo, pa ih neko bogobojazan posavjetuje da se malo više posvijete istigfaru i muž i žena, pa nakon određenog kraćeg perioda od mjesec, dva ili tri, Allah Đelešanu takvim osobama podari potomstvo. Pa znači istigfar nosi velike koristi kako dunjalučke, tako i ahiretske. Nakon toga dolazimo do jednog hadisa koji nam govori o temi, a koja je vezana kao podstrijek za pokajanje, da je to djelo, i o tome smo govorili, zato nećemo dugo komentarisati ovaj hadis. Imamo večeras dva velika hadisa koji nas čekaju i nećemo moći da to ni večeras najvjerojatnije ni završimo. Vidjet ćemo. Poznati hadisi da Allahu poslanik rekao, Allah Đelešanu se obraduje pokajanju nekog od vas više nego što bi se neko obradovao izgubljenoj jahalici u pustinji. To je jedan kraći rivajet, a ima duži rivajet gdje je Božji poslanik alejhi selam detaljno pojasnio kako čovjek krene na putovanje, pa ima devu, pa na toj devi mu je sva njegova opskrba, pa legne da spava, kad ustane nema devi, u pustinji nemaš vode, to je smrt. Pa kaže, kad izgubi više onu, ajde da kažemo, nadu da će preživjeti, ugleda tu svoju devu, pa se, kaže, toliko obraduje da rekne, gospodaru, ja sam tvoj gospodar, ti si moj rob. Toliko se obraduje, život mu neko, ajde da kažemo, ponovo darovo. E kaže, Allah Đelešanu se više obraduje. Ja, rab, čovjek bio juče u jarku, u kladionicama, u kamati, u bludu, danas mu se njegov gospodar raduje, a njegov gospodar nima potrebu za njim. U tome je najveća pojenta, naš gospodar nije potreba našeg pokajanja, ali se raduje našem uspjehu, da smo savladali šeitana. Isto tako, od hadisa koji nema Imam Nevevi spomenuo u ovoj blagoslovljenoj knjizi jeste, mi smo rekli, braćo moja draga, da je teuba ibadet, i da su 24 sata vrata uzvišenog Allaha za pokajanje otvorena. I to nam govori ovaj sljedeći hadis, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, uzvišeni Allah drži svoju ruku ispruženu tokom cijele noći, primajući pokajanje onih koji su danju griješili. A danju pruža svoju ruku primajući pokajanje onih koji su griješili noću, sve dok sunce izađe sa zapada. Pa znači, braćo moja draga, velika je blagodat da nam je Allah Đelešanuhu ostavio otvorena vrata 24 sata. Pazite, na dunjaluku hoćeš da odeš bilo gdje, kod doktora odeš da izvadiš zub, kaj je termin, dođi za mjesec dana. A kod gospodara još si prljav od grijeha, nema riječi da se može to opisat, možeš doći svaki dan i svaku noć, neograničeno. Zato jeste Allah Đelešanu Tawwab, onaj koji prima teube, bez obzira šta insan uradio i bez obzira koliko pokajnika bilo. Pa je osnova, to je znači Allahova blagodat i nijamet, da su vrata pokajanja otvorena. Osim, braću moja draga, u dvije situacije. Ovo je hadis koji u nama budi i motiviše nas na teubu. Zubeire. Pa nas ovaj hadis motiviše na teubu. Ali isto tako, da neko ne bi sebi odrije, pa kaže, hajde, ima vremena, treba se pripaziti dvije situacije. Prva situacija je da je Allah poslanik kazao, mi muslimani vjerujemo da imaju mali predznaci i veliki predznaci sudnjeg dana. Mali predznaci sudnjeg dana su počeli sa smrću Božijeg poslanika. I velik broj, znači stvari koje je Allah poslanik spomenuo kao predznaci sudnjeg dana, one su se obistinile. Ima nešto što se zovu veliki predznaci sudnjeg dana i njih je Božji poslanik rekao kada jedan od njih dođe, tako će brzo nastupiti jedan za drugim kao kada bobci spadaju sa prekinutog tespiha. Vidite, uzmite tespih i prekinete ga i samo pustiš, oni bobci padaju. E tako će doći veliki predznaci sudnjeg dana jedni za drugima. Jedan od velikih predznaka sudnjeg dana, gotovo, znači to su velike čak i kosmičke promjene, kada će svi ljudi vidjeti gotovo, ovo zaista ima Allah, ima Islam, ali gotovo. Jedna od tih kosmičkih promjena jeste da će sunce izići sa zapada. Ja ne bih sada govorio o tome kako to nauka već danas potvrđuje, ali nama je dovoljno da nam potvrđuje da je to vjerodostojan hadis. Da je Božji poslanik kazao, pred sudnji dan će sunce izići sa zapada. Semijena u Atana, čuli smo Allahu poslanici, pokorajmo se i mi u to vjerujemo. Tada kad ljudi vide sunce jedno jutro izišlo sa zapada, hajmo sad svi u džamiju. Ko što priča jedan brat dole kad su bili u Zenci prošle godine, pretprošle, kad mu se do Zenca tresla, ono nešto uskoro, prije godinu i po dvije, kaže na sabahu pune džamije. Malo se Zenca zatresla, dječje ljudi prvo u džamiju. Dobro je, ima vremena još. Ali kad ugledaš sunce sa zapada u džamiju, gotovo. Okasnio si, što kaže narod, babo ručio, gotovo. Tada će svi reći, hajmo sad u džamiju. E, nema više, gotovo, završeno. I druga stvar je kada dođe duša do grkljana. I u to je spomenuo, imam neve i u sljedećem, ove knjige su tako lijepo raspoređene. Prvo nam je spomenuo jedan hadis koji govori općenito da se teuba prima 24 sata. Nakon toga dolazi dva hadisa u kojima je izdvojeno situacija kada iziđe sunce sa zapada i kada duša dođe do grkljana. Čovjek počne umirati i počne, kaže, ja bi sad u džamiju. Završeno. Pa nemojte čekati ova dva vremena. Isto tako, braćo moja draga, od hadisa koji nam je spomenuo imam en-Nevevi, jeste onaj poznati hadis, mi smo nekad davno imali ovdje i predavanje na tu temu pokajanja onog čovjeka iz Benu Israila što je ubio 99 ljudi. I to je jedan veliki hadis u islamu kod kojeg treba da se zaustavimo, ali mi ćemo se samo zaustaviti kratko kod koristi koji nas, inšala, interesu vezano za teubu. Hadis je mutefekun alejhi, bilježi ga Buharija i Muslim. A ima Muslim navodi neke predaje koje ćemo još poslije spomenuti vezano za hadis. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nam je kazao, davno prije vas je bio jedan čovjek koji je ubio 99 osoba. Šta mislite, braćo moja draga, kolika je to masa ljudi? 99 ljudi ubit. Pa i u ovom hadisu dokaz da i najveći grijesi se mogu oprostiti pokajanjem. čovjek ubio 99 ljudi, da je jednog ubio, to je krupno. Znači, u islamu je ubijstvo bespravno jedan od najvećih grijeha. Allah Dželšanu u suri An-Nisa kaže: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Kaže, njemu je kazna džehennem i u njoj će vječno ostati teška kazna. Znači, pet stvari u jednom ajetu Allah Dželšanu spominje za namjerno ubistvo jedne osobe. Šta mislite, ubio čovjek 99? Ali istinsko pokajanje, teuba to može, ako Bog da, riješiti. Pa kaže Allahu poslanik, pa je taj čovjek koji je ubio 99 ljudi, pojavila mu se želja za pokajanjem. Pa je pitao za najučeniju osobu. Pa su mu pokazali na rahiba, pokazali mu na pobožnjaka. I on došao kod pobožnjaka i kaže, ja sam ubio 99 ljudi, mogu li se ja ikako pokajati? Tako možda da je došao i meni i vama, svi mi njemu rekli, kućeš paša, pa za tebe nije mjesta u džennetu nikako. Ti si za džehennema. Pa mu kaže taj pobožnjak, nema pokajanja, kako će se pokajati? Nema. Isuće sablju, veli, nek bude 100 kruglo, veli, da ne bude sa 99 dvocifren broj, nek bude trocifren. Ubije 100 tog, ali i dalje u srcu osjeća potrebu za Allahom. Pa opet pita gdje je najučeniji čovjek ovdje. Pa mu kažu, eno ga, ali sad mu pokažu naučenog. Pa on ode kod njega i kaže, tako, ja sam bio ubio 99, pa sam ošao kod ovoga, pa mi je dao odgovor koji mi nije bio zadovoljavajući, pa sam i njega ubio, 100 tog. Ima li za mene pokajanja? Pa mu kaže ovaj učeni čovjek, a ko te može spriječiti da se pokajiš? Ima li neko da te može spriječiti? 100 ljudi, ubiti ljudi, to je nešto ogromno. Ali kaži mu, idi u tu i tu zemlju, u njoj žive ljudi koji iskreno Allahu robuju, pa im se i ti pridruži i nipošto se ne vraćaj u svoju sredinu jer je ona pokvarena. Pogledajte savjet učene osobi. Idi, kaže, u tu i tu zemlju. Tamo žive ljudi koji obožavaju Allaha Đelešanuhu. Živi sa njima i nipošto se ne vraćaj ovdje. Ovo je, kaže, zemlja loša u smislu narod se odao grijesima. Kaže, pa se čovjek uputio ka toj zemlji, ali negdje napola puta zadesila ga je smrt. Pogledajte iskrenosti. Ovaj mu kaže, on odmah se mijena u Atana. Čuli smo i pokorajmo se. Krenuo prema toj zemlji i negdje na pola puta dolazi mu smrt. Allah Đelešanu tako odredio. Dolaze sad meleci smrti. Došli oni dobri meleci rahmeta i kažu, ovo je naš. Pokajao se i krenuo. Srce mu čisto. Kažu meleci azaba, ama jok, ljudi, ova igra sa nama cijeli život, naša ekipa, čovjek nikad u životu nije uradio ni jedno dobro djelo. Tako je došlo u rivajetu. Kaže, nije uradio ni jedno dobro djelo. Na osnovu čega ćete ga uzeti u rahmet? Pa kad su se oni tako počeli svađati i prepirati, Allah Đelešanu im pošalje trećeg meleka u ljudskom obliku da im presudi. Pa im on kaže, izmjerite. Između one zemlje dobra i zemlje zla, otkle krenu. Pa gdje bude bliže, tu je. Pa ovaj osnovni rivajec stoji, pa su oni izmjerili, pa su našli da je bliži tamo zemlji dobra. Pa su ga uzeli meleci dobra. Ima muslim navodi 3 ili 4 rivajeta. U jednom rivajetu stoji da je Allah Đelešan, pogledajte, počasti prema tom čovjeku koji je ubio 100 ljudi. Ja rab. Ubica 100 ljudi, Allah je dao, kaže, da se zbog njega ona zemlja dobra primakni, a zemlja zla da se odalji. Subhanallah il azim, koja je to iskrena teuba da Allah podari njemu takav keramet da se zemlje zbog njega pomjeraju. Kaže, kad su izmjerili, bio je bliže u rivajetu samo za jedan pedalj. Bliže zemlji dobra. U jednom vjerodostojnom rivajetu stoji, kaže, kad je pošao umirat, gotov, vidio, umire. Ono zadnje što je mogu rat, nageo je se tamo prema toj zemlji i tamo pao. I kako je tamo pao, tamo je bio bliži. Pogledajte stvari. Allah Đelešanu iz počasti prema čovjeku koji je ubio stotinu ljudi, ali zbog njegove iskrenosti dao da se zemlje zbog njega pomjeraju. Dao mu da u tom zadnjem momentu shvati da se samo okrene i da padne tamo prema toj zemlji. I bio je za pedalj bliži. Ovaj hadis, braćo moja draga, znači mnogo, mnogo koristi nosi. Mi ćemo spomenuti neke kako bi stigli do ovog jednog isto velikog hadisa, pokajanje Ka'b ibn Malika. Prva stvar, znači vidimo da bez obzira što čovjek uradi velik grijeh, vi danas zamislite kad bi neko, ja ne smijem o tome ni govoriti, da me neko ne bi pogrešno shvatio, ali evo ja ću se staviti s vama u istu ekipu pa ćemo to nekako završiti. Vidite da nama neko dođe od ovih ratnih zločinaca i kaže, mogli se ja pokajati? Piži, čovječe, te ne vidimo, kuća ti daleko bila od naše, gdje ćeš ti u džennet? A braćo moja draga, Allah Žešan kad opisuje Božijeg poslanika, alaihi salatu wasalam, na dva mjesta u Kur'anu kaže, فَلَعَلَّكَ بَاهِئٌ نَفْسَكَ. Zar ćeš ti od tuge svisnuti što oni neće u islam? Pa je Božji poslanik, puno ga je to bolilo što njegov narod neće u vjeru. Taj narod ga protjeravao, udarao, vrijeđao, potvarao i svašta, opet Allahov poslanik žudi da oni prime islam. Pa znači vrata pokajanja su otvorena svima. Kome će Allah dati teufik i dati mu uputu da se pokaje, to je, treba je zaslužiti. Treba je zaslužiti. Ali braćo, zapamte, opet ponavljam, bez obzira kakav grijeh insan da uradi, ima šansi. Samo je stvar do njega. Hoće li? Pa znači, ovaj čovjek je ubio stotinu ljudi i pogledajte da je Allah primio njegovu teubu i pokajanje do te mjeri da je dao keramete njemu, da su se zemlje zbog njega pomirale. Druga stvar, vidimo na početku da je tražio najučenijeg čovjeka. Pa su ga uputili na pobožnog. Pa nam ovaj hadis jasno govori o vrijednosti učenog nad pobožnim. I Allahov poslanik u drugim hadisima je kazao da je vrijednost učenog nad pobožnim kao vrijednost mjeseca, ali gledano s našeg aspekta sad, ovog dunjalučkog, vidjeli ste koliko mjesec jaji. Naveče kad je mjesečina, ko ono bukvalno nekad se zna vidjeti ko upo dana. Kaže Božji poslanik, razlika između pobožnog i učenog je kao razlika između mjeseca u noći uštapa i ostalih zvjezdica. Šta mislite da bude noć i samo jedna zvjezdica gore sjaji? Da li bi mi šta od nje vidjeli? Ništa paš. Ali vidio si kad je pun mjesec, osvijetli zemlju. E tolika je razlika između pobožnog i učenog. Pa braćo moja draga, insan treba da zna ako nešto treba da pita. Treba da propis. Onda treba da traga za učenim, a ne za pobožnim. Može insan biti i učen i pobožan zajedno. To je, što kažu Arapi, nurun ala nur. Ugodno s korisnim. I pobožan i učen. Ali kada ti treba fetva, kada ti treba propis, pita se učen, a ne pobožan. I pogledajte šta neznanje radi. Ovaj pobožan prvo u kome je štetan on je sebi. Ode mu glava bez vezi. Ima li pokajanja, nije pokajanja i završena stvar. Pa neznanje, braćo moja draga, nosi sa sobom dunjalučke štete. Vi imate vjerodostojan hadis da su ashabi jedne prilike bili na putovanju, pa je jednog ashaba udario kamen, zadobio je ranu na glavi. Hadis je vjerodostojan, Šejh Albani za njega kaže da je vjerodostojan. Pa tako ranjen čovjek, kad su se vraćali iz bitke, u džunupi se naveći. I kaže on svojim ashabima, mogu li ja ljudi uzeti neki tejemum, nešto u islamu, čuo sam ima neki tejemum, ja, boli me glava, rasječena glava u to vrijeme, nema tu ušivanja, to je krvari. Kažu oni, mi znamo da se može tejemum uzeti kad nema vodi. Ti imaš vode, evo, pune nam mješine vodi. Mi mislimo da ne mereš uzeti tejemum. Kaj moraš se kupat? Šta će? Moram se kupati, okupa se, okupa i glavu. I od toga umri. Kad su došli Božijem poslaniku, alejhi salatu wasalam, pogledajte koji ukor i koje riječi od onoga koga je Allah poslao kao milost svjetovima. Muhammed alejhi salam poslan kao milost svjetovima. Pogledajte kakve krupne riječi je rekao. Kaže, kateluhu, katelehu mulla. Ubili su ga, oni Allah je ubio. Ubili ga svetvom. I danas imate u ummetu stotine ljudi ginu zbog fetava pogrešti. Kad fetve daje onaj ko nije kompetentan. Kateluhu, katelehumullah, ubili su ga, Allah i ubio. I onda je dao Božji poslanik formulu. Što nisu pitali ako nisu znali, doista je rješenje neznanju pitat. Pa i ovaj pobožnjak u hadisu sebi prvo našteti, ode mu glava bez vezi. Mogu ostati još zikriti i šućurati, učiti, klanjati. Da je kamo srede rekao, ne znam, pa šta odgovor ili pitaj nekog drugog. Znam, odgovor nije pokajanja, hodi saš vid kako nima. Pa znači, vraću moja draga, različita su dva faktora. Kod nas narod, ako vidi čovjeka redovno klanja u džamiji, zikri, klanja, to je taj koji odgovara na pitanja. Nije to uzročno-posljedična veza. Pobožan, elhamdulillah, neka ga ne klanja, nek zikri, nek plači, takvi nam trebaju. Ali ne proizilazi automatski da je učen. Pa se pitaju učeni ljudi. Isto tako je jedna velika korist, kad je on pitao ovog učenog, pogledajte kako učeni ljudi otvaraju vrata griješnim ljudima. Kaže, ima li za mene pokajanja? Ama, kaže, ko te može spriječiti da se pokaješ? Znači, braću moja draga, mi to dosta puta kroz predavanja provlačimo. Nemoj gubit nadu nikad u insana. Komšija, čitav život u jarku, nikad na bajram nije došao u džamiju. Nemoj gubit nadu u njega. Čime? Lijepom riječu, lijepim postupkom i tako dalje. Pa pogledajte ovog učenog, kako mu je otvorio vrata, kaže, ama ko ti može bolan spriječiti? Pa znači, uloga naša jeste da ljudima otvorimo vrata pokajanja ko što je otvorio Kur'an i ko što je otvorio sunnet Božijeg poslanika, alejhi salatu wasalam, i ne treba škrtariti sa džennetom. Imam osjećaj da neki ljudi koda nekako, valjda im tijesno na dunjaluku žive u jednosobnim stanovima, pa oni misle i u džennetu tijesno. Ja rab, Allah poslani kaže ashabima prije jedni od bitaka, požurite ka džennetu, kaže, čija prostranstva su ko nebesa i zemlja. Mi još danas ne znamo kolika su prostranstva nebesa. Mi pokušajmo sa onim hubelima i ostalim šetanima da dokućimo kolika su nebesa. I još nismo nikad skontali. Ashab kaže, Allah poslani, džennet, prostranstvo ko zemlja i nebesa, kaže, jest. Pa izvadio hurme iz svog džepa. Ma kaže, Boga mi, ako ja budem živio dok pojedem ove hurme, to mi nešto predugo. Baci hurme, slomi korice i na neprijatelja i pogini. Pa znači, braću madra, u džennetu ima mjesta, ja rab. Ako ga iđe, ima ga tamo. Pa ne treba čovjek da bude, ako uđu još trojica kućemo. Ko na dvojica haridžija. Kad su sjedla, kaže, vidi, kaže, Allahovog nijameta prema nama, ja i ti, kaže, sami džennetlije. Onaj kaže, veli, ako smo ja i ti sami za dženneta, ja neću s tobom biti u toj sekti. To je neispravno. I kaže, Allahovog nijameta, ja i ti sami u džennetu. Ja, rabija mozgova. Pa znači, braćo moja draga, bez obzira koliko čovjek pogriješio, kakve grijehe uradio, lijepa riječ, lijep postupak, lijep odnos, poklon, hedija, pažnja, sam ga može približiti. Nema insana koji se udaljio od vjere zbog dobročinstva. Nemoguće. Pa znači, od ovog alima smo naučili da lijep postupak pribavlja ljude. Drugo što smo od njega naučili, veliku korist, i to svima nama treba. I to je koštalo mnogi. Kad mu je rekao, možeš se pokajat, šta mu je rekao? Idi, u zemlju gdje ljudi Allaha obožaju. Ok, mi ako danas ne možemo otići. Ovdje se cilja, braću moja draga, jedna interesantna stvar, to je s kime se družiš. Mi imamo ljudi, ok, ja sam, kaže, počeo klanjati, sestra počela nositi mahramu, ali društvo je ono društvo prijašnje. Oni dalje piju, psuju, ali kaže, ja klanjam, vi ne morate. Čuvajte se toga. I preporučite svima ljudima koji se friško vraćaju u vjeru da pazije s kime se druži. Prvi i najbitniji korak jeste promjena društva. Kad kažemo promjena društva, ne mislim znači promjena grada. Ako čovjek i to može, to je alhamdulillah. Ali promjena osoba s kojima se insan druži. Ar ređulu ala dini halili, čovjek je na vjeri svoga prijatelja. A pogotovo što šeitan pecka. Ti si do juče s njima sjedio i pio. A hajde ba, čitaš si život sa nama, haj još jednom. Šeitan bolan iz njih priča. Neće te pustiti. Pa je rješenje, ok, kad i vidiš sela mali, gdje ste raja, šta ima, jeste dobro, jesmo i vidimo se. Ali sa njima kafe ispijat, sa njima se družit, sa njima, ne može. Pogotovo, ok, čovjek već 5-6 godina očvrsnu, ojačao, ide on s nijetom da na njih utječi, to je nešto drugo. Ali friško čovjek počeo klanjat, sestra počela nositi mahramu, ostavio neke grijehe i sa istim društvom, čuvajte se toga. To su, braću moja draga, neke velike koristi, a ovaj hadis nosi mnogo koristi. Jedna od njih je, znači, zbog koje Imam Nevi spomenuo, jeste da nikada ne treba nikome zatvarati vrata pokajanja, pa makar to bio insan koji je ubio 100 osoba. Ljudi imate, ja to ne želim, nevezano za ovo predavanje, ali ja još od vremena Birvakti, dok sam živio u Usamskom mostu, pa se gore desio jedan slučaj da čovjek, bukvalno čovjek koji dolazi u džamiju, izvršio samoubistvo. Možda kažem grijesi, ubistvo, samoubistvo i tako slično tome, to su veliki grijesi. Ali, braćo, to, time čovjek ne izlazi iz vjeri. Pa čovjek ako uradi samoubistvo, dozvoljeno mu je i treba mu klanjati dženazu, čak on je prioritetniji nego drugi da mu se klanja, da se za njega dova uputi Allahu dželešanu da mu oprosti to nedjelo koje je uradio. Imate, nažalost, jedno prošireno mišljenje među našom braćom, čovjek koji je izvršio samoubistvo, ne treba mu klanjati dženazu. Pogrešno shvatajući hadise Božijeg poslanika, da je Božiji poslanik, ali sad sam, odbijao da klanja dženazu ljudima koji su umrli pod dugovima i koji su izvršili samoubistvo. Ali je rekao ashabima, klanjajte im vi. Ali Božji poslanik kao autoritet, želijeći da druge ljude zastraši od tog dijela, ostavio je klanjanje toga. Pa i u jednom društvu, ako ima neko koji je autoritet, veliki daija, alim, muftija, reis ili neko, da ostavi klanjanje tim ljudima, ne zato što nisu muslimani, ne. Da bi sutra neko kome šeitan dođe i kaže, haj počin taj grije, da kaže, a šta ću ja poslije, neće mi klanjati dženazu. A ne zato što nije musliman. Dobro. Nakon toga, braću moja draga, dolazimo do drugog jednog hadisa velikog kojeg Imam Nevevi spomenuo u ovom poglavlju. To je najpoznati slučaj sa Ka'b ibn Malikom. To je jedan težak događaj, prepun koristi. I trebalo bi jedno veliko predavanje, ali eto, pošto mi nećemo da preširoko komentarišemo ovu zbirku, mi ćemo večeras, ako Bog da, spomenuti ovaj događaj i nekoliko koristi iz njega. U svakom slučaju, događaj je vezan za ashabe, najbolju generaciju koja je kročila planetu. Kada je Allahov poslanik, alejhiselatu vesselam, čuo za pokrit Vizantijaca da su opremili vojsko 40.000 vojnika, odlučio je i on da okupi jednu veliku vojsku koja je poslije brojila 30.000 ljudi koji je trebalo prebaciti i sa njom prijeći 800 km otprilike. Pazite, u to vrijeme, danas da ti neko kaže kada postoje i avioni, i kamioni, i autobusi, da ti neko kaže trebaš iz Medine do Tebuka prebaciti 30.000 ljudi, to bi bio projekat kojeg ne bi mogli pojedinci organizirati, to bi mogla samo država. A zamislite u to vrijeme, i to se dešava u najvećoj sredini ljeta. Ljeto, 30.000 ljudi treba opremiti i pripremiti da odu do Tebuka i da tamo bude bitka i da se vrati. Pa je Allahov poslanik inače imao običaj, kada hoće krenuti negdje u nekom pravcu, koristio je takozvanu teoriju. Tevrija je u arapskom jeziku dvosmislen govor. I to ako ima potrebe, zatim čovjek nekad može koristiti. Nekad, ne previše, ako postoji potreba, dvosmislen govor. Osim u bitci na Tebuku, tada nije dvosmisleno govorio. Kaže, ljudi, idemo na Tebuk. Zašto? Jer je bio težak pohod da bi se ljudi mogli adekvatno pripremiti. I poznat je ono događaj da u to vrijeme mnogi ljudi su zaradili velike nagrade, jer ta vojska se zvala Džejšul Usra, vojska po teškoći, koja je zaista trebalo u to vrijeme opremiti i obezbijediti 30.000 ljudi. Pa je Božji poslanik i pozvao da ljudi učestvuju svojim privatnim imecima u opremanju te vojske, i Osman radijallahu ta'ala anhu je tada, znači, uradio najviše posla, donosio imetak Božjem poslaniku do te mjere da mu je Božji poslanik rekao: Osman, šta god da od danas uradi, ne možemo naštetiti. Osman je danas kupio džennet. Kada je donosio zlatnike i stresao i Božjem poslaniku pregršte, a Božji poslanik i prebira u svojim rukama, kaže: Osman je danas kupio džennet. Šta god danas Osman nakon ovoga da uradi, Osman je džennetlija. E tu nam se dešava da Allahov poslanik, znači, poziva ljude da idu. Ovaj hadis je isto zabilježen u najvjerodostojnijim zbirkama hadisa. Ka'b ibn Malik sam o sebi priča. Hadis bilježe i Buharija i Muslim. Kaže Ka'b ibn Malik: ja, kaže, prija, to je bio jedan čestiti, uzoriti ashab, i vidjet ćete kolika je njegov stepen bio kod Allaha, da je Allah dao, iako je pogriješio, kao i onaj malo prije sa 100 ubistava, Allah ga toliko počastio da imate danas u Kur'anu ajete koji govori o njemu, i do sudnjeg dana će se učiti ti ajeti. Pa ga je Allah počastio ajetima. Mogu Allah Žešanu objaviti njemu teubu, da kaže poslaniku: njegova teuba je primljena i završena stvar. Ne. Objavljeni su kur'anski ajeti koji se uči, i mi kad učimo te ajeti imamo seva za njih sve do sudnjeg dana, koji govori o pokajanju Ka'b ibn Malika. Pa kaže Ka'b ibn Malik: ja, kaže, nijednu bitku nikad s poslanikom nisam izostao. I kada je Božji poslanik naredio da se, kaže, krene na Tebuk, nagovijestio je gdje ćemo ići, ljudi su počeli da se pripremaju, i ja sam počeo da se pripremam. Nikad, kaže, u životu nisam imao dvije jahalice. Kad se negdje trebalo krenuti, tada sam imao dvije jahalice. Kaže, pa sam svaki dan poranim i krenem da, ono, još na pijaci prikupim i dokupim neke stvari koje mi trebaju. Kaže, pa bi se vraćao kući ništa ne uradivši. Tačno, Allah htio da to ostane nama pouka do sudnjeg dana. Kaže, dan za danom, Božji poslanik kreće sa vojskom, ja još nisam spreman. Ali, kaže on sam sebi, velika je to vojska, 30.000 ljudi, to se sporo kreće. Ja, kaže, imam dobru jahalcu, stići ću ja njih. Neki do oni stići ću ja njih. Pogledajte kako šetan radi. Pokajat ćeš se ti polako još dok se zvečevo proizvodi, kad oni njega, kad bankrotira, neš ti više pit. Ali sad dok ima, da iskoristi malo vrijeme, razumiš? Pa i njega šeitan kaže, stići ćeš ti nije. Ne, pa šeitan ti ga neće reći, nemoj. Ne, neko, stići ćeš i. Hoću li stići? Hoću. Sjedi, uživaj. Kaže, pa tako, dan za danom, Božji poslanik je otišao. Pogledajte sad činjenicu. U to vrijeme 30.000 ljudi putuje s poslanikom Alisenom. Božji poslanik došao na Tebuk. Koliko je mjesto Ka'b ibn Malika bilo veliko kod poslanika? Kaže Božji poslanik poimenično. Kaže, ljudi, gdje je Ka'b ibn Malik? u 30.000 ljudi primijetio da fali jedan čovjek. Iako kaže Ka'b ibn Malik, kogod je mogao tada da ne ide, kaže, nemoguće ga je bilo primijetiti da fali. Ali Allah poslanik primijetio zašto? Jednostavno, toliko je bio blizak poslaniku da se primijeti njegovo odsustvo. Pa je kaže Boži poslanik alejhi salatu vesselam na Tebuku za njega upitao. Pa ga je jedan čovjek spomenuo po lošem. Pa kaže, Allahu poslaniće, ostao u hladovini da uživa, on ima palmovike, kaže, i jest tada vrijeme, Arapi to vrijeme najviše voli. U hladinu i friške datule dolaze i načupaš sebi datula i sjedi i samo što bi rekli sanđaklije čosaj. Pa kaže, on je ostao dole da uživa. Pa je ustao jedan ashab i kaže, veoma je loše to što si rekao. Mi, kaže, o njemu ne znamo ništa osim hajr. To sa što je uradio, ne znamo šta je dok ne odemo, dok se ne vratimo. Gdje je, šta je, Allah zna. Ali, kaže, to što si rekao je loše. Mi, kaže, o njemu ne znamo ništa loše. Pogledajte šta znači odbrana časti brata muslimana. Jer on može biti da je krenuo, pa ne daj Bože, umro u putu. Možda ga neko napao, možda ga neko ubio. Možda dok se vratimo, znaćemo šta je razlog. Ali osnova je da branimo brata muslimana. Kaže, loše je to što si rekao. Pa kaže, nije došlo gore do neke veće bitke. Boži poslanik je se krenuo vraćati, a vijesti normalno non stop, Medina, Tebuk, glasnici dolazi, donose se vijesti, kaže, vraća se Boži poslanik. Gotovo, sad više nema izbora, sad što bi ti rekao, ja ću stići, gotovo, vraćaju se ljudi. Kaže, počeo sam razmišljati o verziji, o varijanti, da nešto slažim. Da nešto, a poslije će on kazati da je bio izuzetno rječit, da je bio veliki govornik, da je bio izuzetno inteligentan, da je bio pametan. Kaže, razmišljajući u tom sad vremenu, šta ću reći, kako ću se izvući, kaže, kad je Allahu poslanik došao u Medinu, vratio se, a imao je od običaja, i to inače sunnet koji je nažalost zapostavljen, kad se čovjek radi negdje sa putovanja, da prvo ode u džamiju, klanja dva rekiata, nakon toga da ide kući. Kaže, pa je Boži poslanik, alejhi selam, kad je došao u Medinu, kad sam čuo da je došao, kaže, Allah dželešanu meni iz grudi sve to odstranio. Samo kaže, reći istinu, nek bude šta hoće. Samo ću, kaže, kazati istinu. Kaže, pa je Allahu poslanik, alejhi selam, došao, klanio je dva rekiata, okrenuo se ljudima, pa su počeli dolaziti oni koji su izostali. Allahu poslanik je bio poslanik. Allah ga poslao kao milost svjetovima i njegov rahmet i milost je nešto neopisivo. Kogod je došao i kaže Allahu poslaniće, ja nisam mogu, kaže da ti Allah oprosti i završena stvar. Kad je došao Ka'b ibn Malik, sjeo pred njega, kaže, osmijehnuo je se osmijehom ljutite osobi. Kaže, šta je bilo Ka'be s tobom? Kaže Allahu poslaniće, da počinjemo, prije nešto ti odgovorim, da sam ja, kaže, sjeo pred bilo koga drugog mimo tebe, jer ti dobivaš vahi i objavu. Ja bi, kaže, znao kako da se izvučem. Kaže, Allah mi je dao jezgrovit govor, znam ja pričat. Ja bi se, kaže, dobro snašao. Ali ja, kaže, danas mogu tebi nešto slagat, pa da me, kaže, zamrzi Allah Đelešanu zbog toga. Ja, kaže, Allahu poslaniće, ću ti biti iskren, nikad u životu nisam imao bolje uvjete. Kad se trebalo ići u ovu bitku, ja, kaže, nikad nisam imao dvije jahalce, sad sam imao dvije jahalce. Šeitan uradio svoje. Kaže Allahu poslanik, e što se tiče ovog, ovaj rekao istinu. Oni ostali, kaže, što se tiče ovoga, ovaj rekao istinu. Šta ćemo, kaže, sačekaj. Allah Đelešanu donese svoj sud. Kaže, pa sam krenuo kući i pogledajte sad šta znači dobro i loše društvo. Kaže, dosta ljudi iz mog plemena znaju njega kao velikog insana. Kažu, bolan, ti si bio na Bedru, bio si na Akabi, bio si u drugim bitkama. Napravio si jednu grešku, što nisi mogao i ti nešto reći, poslanik bi dovio za tebe. kaže, toliko su me pritiskali, kaj ja sam odlučio, idem se vratiti, ja ću sad nešto ponovo slagat. Ali opet Allah Đelešanu kad doće hajr, kaže, ima li ko da uradi ono što sam ja uradio? Kaže, ima i dvojica ashaba. Kad su mi rekli njihova imena, to su bili za mene uzoriti ashabi. Toliko su bili dobri da su oni meni u životu bili uzori. Kaže, kad su oni uradili tako, ja se opet vratim na ono svoje. Neću, kad su oni i ja ću. Kaže, pa je Allah poslanik alejhi salatu wasalam, i o tome ćemo i poslije govoriti, naredio cijeloj Medini da bojkotuju ovu trojicu ljudi, da sa njima niko ne priča. Ima to u islamu, to se zove heđr, bojkot. I to poglavlje, jedno veliko poglavlje, o njemu govori mnogo ulema, rezime tog poglavlja jeste da se bojkot čini onog momenta kada se postoji velika pretpostavka da će taj bojkot uroditi plodom. Uzimaju se u obzir okolnosti. Ja ću vam navesti primjer danas. Ti danas dođeš i ti si jedan čovjek, možda sam u svojoj džami, možda nešto ne praktikuješ, što drugi praktikuju. Sad oni praktikuju, evo, neku novotariju, lupit ćemo nešto, šta god hoćete, mevlud. I ti dođeš, kaže, ja više neću u džamiju dolazit, što vi mevlud pravite. I oni kažu, e pa znaš šta je, stvarno nam i smijete u džamiji, brati. Pa mam, nemoj nam više ni dolazit. E veli, ma naljutit ćemo se mi, paša, zbog tebe, hajde bolan, plakat ćemo, krokodilske suze ćemo roniti. Ma veli, pa taj ti s nami smetu, jedini vićeš amin, jedini dižeš ruke u džami, jedini zikriš, a jes nam drago što si otišao. E, pa znači, bojkot se čini onda kad je osoba autoritet, kad postoje pretpostavke da će taj bojkot urod plodom. Ako ne postoje te indicije, onda je obrnuto propisano. Onda je propisano, čovjek čini dobročinstvo, da se druži s ljudima i da im lagano ukaziva na njihove greške. Ali ovdje se radi o kome? O Ka'b ibn Maliku. Radi se o poslaniku, alejhi selam. Radi se o Medini. Pa bojkot sigurno nosi svoju korist. Pa je Božji poslanik, alejhi selatu wasalam, naredio da cijela Medina bojkotuje ovu trojicu ashaba. Nema riječi. Zamislite sad da čovjek bude u jednom gradu. U to vrijeme je tako bilo, pokornost apsolutna. Niko ne priča. Ti dođeš u džamiju ljudima, selam aleikum, ko da si nazvao zidu selam. Niko ne odgovara. U svojoj zemlji, u svome gradu, niko s tobom ne priča. Pa kaže Ka'b ibn Malik, zemlja mi postala tjesna. U džamiju, iz džamiju. Kao ova dvoja, moja i moja baba, oni su kad je bilo malo stariji, oni su se odmah predali. Oni su kad došli kući samo plakali po cijeli dan. Ja sam, kaže, bio malo jači, ja sam išao na namaz u džemat. Čak sam, kaže, gledao u poslanika, ja mu nazovem selam aleikum, gledam, kaže, hoće li pomjeriti usne da mi odgovori. Pa kaže, tako jednog dana, kaže, došao sam, hodam, više ne znam. 40 dana, ni s kim, svoja žena, ne smije žena s tom pričat, ja rab. Teško. Kaže, ja preskočim u baštu svog Amidžića Ebu Katade, kojeg sam najviše volio. Nema osobe koju sam volio više od njega. Kaže, ja njemu, Ebu Katade, tako ti Allaha, zar ne znaš da ja volim Allaha i poslanika? Evo, ja sam pogriješio, ljudi, ali pa znate ko sam? Šuti kaj ko zaliven. Ja kaj, tako ti Allaha, pa znaš li da volim Allaha i njegovog poslanika? Šuti. Kaže, pa sam to ponovio više puta, jedino što je rekao na kraju, ali ne meni, u sebi, on kaže, Allah Đelešanu najbolje zna. Da si volio, išao bi s nama na tebu, paša. I kaže, ja sav u tom svom halu, pazite, sad ste vi šta znači dobar komšilu, ko što mi imamo dobre komšije. Ja, kaže, hodam pulcama Medine, onako, ne znam gdje hodam, kad čovjek došao iz Šama, neptejac, i pita, kaže, ljudi, ko je Ka'b ibn Malik? Ja, rab, štaš od Ka'ba, ti, iz Šama, čovjek nemusliman. Kaže, imam za tebe pismo. Kako što ti meni pismo donijeti, ja, rab? Ja, kaže, pismo u tom svom halu, teškoći, tjesna mu zemlja, kaže, tamo mi piše šamski kralj Gasan u to vrijeme. Kaže, čuli smo da tvoj, taj eto, kako ga već zovu, kralj, halifa, prijesednik, da te, kaže, bojkotuje. Bujrum, kaže, dođi kod nas. Kaže, ja, rab, evo još jedno dodatno iskušenje. I ja, kaže, u pismu i u vatru. Teško. Nakon 40 dana, kaže, dolazi dodatna naredba da se ne smijemo približavati svojim ženama. Znači, da ne smije imati nikakav intimni kontakt sa ženama. To je opet bila dodatna, znači, pojačanje sankcija, pojačanje bojkota. I kaže Ka'b ibn Malik, tako smo izdržali 10 dana. Oni 40 i ovih 10, 50, uri 2 mjeseca. Niskim riječ nije progovorio. Pa sam, kaže, klanjao sabah, namaz. Arapi to zovu sat, u njih skuće napravi se gore da su ravne, pošto nemaju snijega. I ljudi iziđu gore, znači lijep je zrak na sathu, na krovu. Kaže, pa sam klanjao na sathu sabah, pa sam začuo jednog čovjeka koji, kaže, govori zbrda, zove i kaže, moštulu Ka'b ibn Malik, Allah Đelešanu je objavio ajete u kojima prima tvoju teubu. Kaže, pa sam pao Allahu Đelešanu na seđdu. Pogledajte ovdje tri stvari. Prvo, u zadnjoj trećini noći su objavljeni ti ajeti. Pa je Allahu poslanik obavijestio svoje žene i kaže, evo, alhamdulillah, Allah Đelešanu je objavio ajete nakon 50 dana. Pa kažu Allahu poslaniče, šta misliš da odmah pošaljemo nekog, da ih rasteretimo? Kaže Allahu poslanik, sačekajte sabah, jer ako ih sad obavijestimo, sad će se Medina podići. Sačekajte sabah, kaže, pa ćemo ih obavijestiti na sabahu. Kada je Allahu poslanik obavijestio o tome, ljudi su se natjecali. Pa je jedan uzjašio konja da što prije stigne. A ovaj, pa mi, kako mi uradili? Pa dobro, jedan je krenuo, pa šta imamo sad svi hodat? Ovaj drugi pješci. Ali ljudi su razmišljali kako što prije sevap zaraditi. Ovaj s konjem, ovaj na brdo. Ovaj sabrda zovne da stigne njegov glas, kaže Ka'b ibn Malik, pa je glas bio brži od konjanika. Pogledajte koliko su ljudi jedni druge volili. Da su oni, to se ne može opisati. Da su oni na takav način razmišljali kako sevap i kako da rastereti svog vrata, idem se popijet na brdo, pa ću ja viknuti da prije konjanika dođe haber, da ja budem taj koji mu je donio tu radosnu vijest. Pa kaže Ka'b ibn Malik, pa sam došao, predaja sam je svakako skratio, uzmite Buhari i Muslima i čitajte, interesantna je predaja. Pa kaže, došao sam Allahom poslaniku, on je bio sabah se klanjao i znači ljudi su ošli kazali, kaže, već sam sretao ljude po Medini, po ulicama Medine, koji su me grlili i ljubili, čestitali mi. Pa sam ušao, kaže, kod Allahu poslanika, alejhi salatu wasalam, pa se je obradovao i kaže, o Ka'be, obraduj se najboljim danu od kako te majka rodila. Pa mu je citirao ajete u kojima Allah Đelešanuhu je prihvatio njihovu teubu i njihovo pokajanje i njega i njegove trojice ahbaba. Ovaj, braću moja draga, događaj nosi u sebi mnoge, mnoge koristi. Mi ćemo spomenuti samo nekoliko do kraja predavanja, kako ne bi sljedeći put morali se zadržavati na ovom hadisu, da pređemo na novo poglavlje, ako Bog da. Prva stvar, osnova uspjeha u životu našim je iskrenost. Zapamte ovo večeras. Koliko budeš iskren prema Allahu, toliko ćeš biti sretan i toliko ćeš biti uspješan. Jer se stvari vezuju za iskrenost. Nekad u početku ta iskrenost može i biti gorka. Može te koštati, ali njeni plodovi su najslađi. Zato se trudite u životu i zato je Ka'b ibn Malik kaže, jedan od mojih, eto kao, šartova i uvjeta, pokaže da se neko Allahu poslaniče do kraja života, kaže, nikad u životu više neću ništa slagati. Pošto god da bude, sve istina. Pokušajte u životu da takvi budete. Iskreno. Bez ikakvog petljanja. Iskreno da voliš ljudima ono što voliš sebi. Razrahati se u životu. Budi im iskren prijatelj. To je najveća korist ovog predavanja, da je Ka'b ibn Malika Allahovom voljom spasila njegova iskrenost. Jer je bio iskren prema Allahu Đelešanhu, iskreno je došao, kazao Božijem poslaniku, Božiji poslaniče, to je i to. Jest to bilo skupo, ali Allah ga je počastio da se ajeti o njemu uči do sudnjeg dana. To je velika počast. Jer ashabi su kad je u Aiši, kad su objavljeni ajeti o tejemumu povodom Aiše, jer ona izgubila ogrlicu, pa je došao jedan ashab i kaže, pa nije ovo ništa osim još jedna dodatna vrijednost Ebu Bekrove porodici. Da one kome budu objavljeni ajeti, da ti ajeti se uče do sudnjeg dana, to je velika odlika u nekom ashabu. Pa znači, jedna od najvećih koristi, braćo moja draga, ovog dersa jeste iskrenost. Svakako mi smo ovdje, ovaj hadis je citiran, zbog teube i pokajanja. Ka'b ibn Malik je napravio veliku grešku. Nije se odazvao Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam, u pohodu na Tebuk. Ali opet, znači, iskrenošću, pokajanjem, Allah Đelešanuhu je prihvatio njegovo pokajanje, pa nas to opet vraća u onu našu neprestanu priču, a to je, ne postoji grijeh zbog kojeg se insan ne može pokajati. Ali je pitanje, na nama je, hoćemo li se pokajati i koliko ćemo ustrajati na tome. Svakako, vidite, ovdje u ovoj priči, to možemo uzeti kao korist. Kad se insan i pokaje, kad to obznani, doći iskušenja, sestra počne nositi mahramu. Na poslu, u školi, u komšiluku, šta je ovo? Juče je otkrivena, danas pokrivena, jesi ti na platnom spisku, pustiš bradu, hoćeš nahađ, šta je to? I ti plaćenik, vehabija, ovako, onako, provokacije. Pa na poslu ne možeš klanjati, možda moraš napustiti posao, ne možeš na džumu. To su ti repovi pokajanja. Ali, braćo moja draga, insan treba da se strpi. Prošli put smo govorili o onom hadisu, koji onom rivajetu je daif, Allah najbolje zna, ko ostavi nešto radi Allaha, Allah će mu to nadoknati. Ali insan ako se pokaje i jasno to obznani i iskreno se pokaje, pa makar nešto ako i žrtvuje od dunjalučkih nekih ukrasa, znajte da će mu to Allah nadomjestiti. E, rekli smo i prošli put, nemojte očekivati da ti se nadomjesti bukvalno. Kažeš, ja sam imao diskoteku i zarađivo sam 10.000 svaku noć, ja se sad kajem, ja bi sutra da mi neka roda dolazi i donosi po 15.000. Jer ono logično je, Allah je rekao da će mi nadomjest bolje, pa 15 je bolje od 10, ja bi tako. Ne treba tako bukvalno shvatati stvari. Možda će ti Allah to nadomjestiti kroz djecu, kroz zdravlje, kroz iman, kroz zadovoljstvo, kroz sreću, kroz roditelje i tako dalje. Ti ne znaš gdje će to Allah nadomjestiti, ali onaj koji ne govori po hiru svome, kaže Allah će mu to nadomjestiti. I citirali smo prošli put vjerodostojan rivajet, da Boži poslanik kaže, kad god ostaješ nešto radi Allaha, Allah će ti to zamijeniti nečim što je bolje za tebe. Pa znači, iz ovi priče uzimamo tu korist. Isto tako, braćo moja draga, vidjeli ste kako je Ka'b ibn Malik, kada mu je onaj donio ono pismo, kako je se odnosio prema njemu. Dodatna iskušenja, dodatni sevap, dodatna nagrada. Danas imate ljudi, pokaje se i u mobitel ostavi slike, ostavi filmove, ostavi na... Ma neka veli, more zatrebat. Ne mere zatrebat, paša. Taj hard disk najbolje sa njim što moraš urat, da ga čekićom slupaš. Jer imaš sad ti šetanski programa, koliko god da obrišiš, kaže, more se to vratit, paša. Kad ja njega, paša, čekićom slupam, ne ga onda vraća ako hoće. Ali on ima tamo neki slika, hodao po plažama, gledao filmove, dopisivao se sa frendicama i onda poslije pokajao se nakon heftu dana, kada de samo vidi, ona ti je otišla u bolnicu, samo da je eto, da joj pošalješ poruku da joj čestitaš. Evo te, hop, ponovo se ugrabi. Nemam broja, nemam adrese, nemam slika, kako ću joj se vratiti? I završena stvar. Pa insan treba da pazi na taj džahilijet i na te tragove, da ih isključi maksimalno. Jer, braću moja draga, insan je slab. Onog momenta dok si jak, napravi sebi ogradu. Zaštiti. Sad sam se pokajao, sad sam čvrst. Sad donesi neke represivne mjere, odreži što imaš i završena stvar. Ako tada budeš labilan, pitanje je samo dana kad će te šeitan ponovo vratiti. Isto tako, braćo moja draga, vidimo odnos ashaba jedni prema drugima i time ćemo ovo i završiti, iako je mnogo koristi i nekad smo ovdje držali jedno cijelo predavanje, samo čitali smo priču, kao i malku u drugom predavanju smo držali samo koristi. O tome, pa eto, ako ko nađe na internetu možete to poslušati. Pogledajte ljubav ashaba jedni prema drugih. Pogledajte njovu pokornost prema poslaniku, alejhi selam. Zato su oni uspjeli. Božji poslanik naređuje cijeloj Medini, ne smije niko sa njima pričati jedne riječi. Mogu je ovaj njegov Amidžić Katade pa reći, pa neću i nas sad niko paša, ajmo, hajde, malo ćemo popričati, skloni se, nemoj više i gotovo. Riječi. Kada je Ka'b ibn Maliku došlo i rekli mu, kaže, odvoji se od svoje ženi. Taj termin odvoji se je dvosmislen. Kaže, jel treba da je razvedem ili kaže samo da se odvojim u postelji. On je spreman na sve. Ne, kaže, ne traži razvod, samo se odvoji od nje u postelji. Pa znači, braćo moja draga, razlog glavni njihovog uspjeha je bila apsolutna pokornost. Pogledajte njihove veze, koliko su žudli da jedni drugima moštuluk donesu. Trebamo se i mi ugledati u njih, u njihovu pokornost, odnos prema poslaniku i njihov međusobni odnos. Molim Allah dželešanu da nas učisti na putu istine. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih ljudi koji će se istinski kajati Allah subhanahu wa ta'ala i na kraju subhanaka Allahumma wa bihamdike. Ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.